بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Watukufu wasikilizaji, leo ni tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka wa 1440 na moja. Onekana kwamba leo inshallah ndo tamaliza mlango wa zaka, ikiwa tumalizia kwa kutaja baadhi ya sifa za watu waharibifu walioko katika ulimwengu, lakini wajiona kwamba wao ndio walio sawa. Na darsa iliyotangulia hii tuliwazungumzia watu hao ambao wakizungumzwa ghaliban hudara watu. Watu kama hawa wakizungumzwa, wa kuna wengine huguswa kidogo, lakini tufanyeje? Imeandikwa, hatuna la zaidi isipokuwa ni kuyazungumzia haya. Udarwe usidarwe, hiyo itakuwa ya kuhusu wewe, lakini sisi madamu hii hadithi ya Mtume atataka kuijua, ni lazima tutaizungumzia tu, sawa tukosee au sawa tuipatie, kwa sababu ule ubinadamu wetu. Kitabu zaka ambao alikuwa tuendelea, tumefika mlango wa 48, hadithi ya 643. Unwani ya mlango ni babu tahridhi ala katli lkhawarij, mlango wa kuhimizwa watu kuwaua makhawarij. Haya, haikudhari hiyo, haikudhari kuwawa, si kitu sahali cha. Mlango wa kuhimizwa watu, bila shaka watu, mimi na wewe ni Waislamu, kuwaua makhawarij. Tayib, hadithi ya kwanza katika mlango huu, hadithu Aliyin radiyallahu anhu, ni hadithi iliyopokewa na Ali radiyallahu anhu wardah. Qala, amesema: idha haddathtukum an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pindi nitakapowazungumzia kutokamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wajibu ni kukubali tu. Lian akhirra minas samaa, mimi kupumuka kutoka mbinguni, ahabba ilayya, yapendeza sana kwangu mimi, min an ukadhiba alayhi, kuliko kumzulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sema Ali radhiallahu anhu, pindi napozungumzia kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi mimi kupomoka kutoka mbinguni huko yapendeza kwangu mimi kuliko kumkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam au kumzulia urongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم ننapozungumzia kati yangu mimi na nyinyi eh fa innal harba khad'atu, vita ni hada, vita ni mbinu na hada. Sasa naweza kusema lolote mimi hapo nikitumia maneno hivyo, pengine ni tauria kama alivyokuwa kitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mkashindwa kufahamu mkafahamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yakulu akisema, yati fi akhir az-zaman, watakuja katika mwisho wa zama qaumun, watu watakuja katika mwisho wa zama qaumun, watu hudathaul asnan, umri yao ni mdogo, ni watu wa kuamkia sasa, umri wao ni mdogo sana. Sufahaul ahlam, wasokuwa na akili, wapumbavu, wasoelewa mengi. Hama na Mtume si yangu selo, ule mtu mzima sasa, tusi watu sasa, haya kwa makubwa, msikiti hakukaliki bwana, hasi yangu mimi. Ni hadithi yakuluna, wasema min khairi qawli albariyat, maneno ya yaliyo bora kabisa kushinda maneno yote ya viumbe, ambayo nini? Alquran, soma Quran. Hawatu ambao ni hao makhawarij tulioashiria Mtume kawapa kwa mwanzo, atakuja akhiru zamani. Pili ni watu wadogo kiumri. Tatu ni watu wasofahamu, wanazungumza maneno ambayo kwamba ni bora zaidi kuliko maneno ya watu wote ambao ni Qur'an. Lakini tatizo ni hili, yamrukuna min al-islami, wanatoka katika Uislamu, kama yamruku sahmu min ar-ramiya, kama inavyotoka mshale kutokamana na uta, vile inavyoponyoka vile ndivyo wanavyotoka katika dini. Pa rahisi sana wao kutoka katika Uislamu, ni rahisi sana. La yujawizu imanuhum hanajirahum, haipiti imani yao kwenye koo zao. Imani ni hapa kuamini kwao mkichwa mpaka hapa tu, haiteremki huko, hakuna kitu, hawana imani. Fa inama laqaitumuhum, popote mtakapowakuta hawatu, hawatu wanaoitwa makhawari, faqtuluhum, waueni. Amri yatolewa na nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna qatlahum, hakika kuwaua hawa makhawari, ajrun, ni malipo mazuri kabisa, thawabu, liman qatalahum, kwa yule atakayewaua, yawm alqiyama, siku ya kiyama. Hawa watu ambao Mtume wa sheria na anawahimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam Uislamu kuwaua, ni hao watu wanaitwa khawarij. Madha asaba haula, wana nini, wapatikana nini? Utu min qillati alfahmi li shar, tatizo lao kubwa wamejiliwa katika mlango wa kufahamu sharia. Watu wanafahamu namna na wao wafahamu kivyao. Hili ni tatizo kubwa sana. Tatizo lao ni hili. Hawafahamu kabisa sharia vile inavyotakana mtu kufahamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyosema. Kwa sababu wao mwanzo ni wadogo. Pili, ufahamu wao si njema. Tatu, wana hamaki. Nne, hawamsikizi mtu hata mwanachuoni akiwapa nasiha, waambia huyu yeye mwenyewe atakushughulikiwa. Acha mtu mwingine huyu kizere hiki kishughulikiwe. Yaani ni watu ambao kwamba wao uamuzi wao ni haraka sana. Uweza kaamua chochote. Hawana hikma na utaratibu na ufahamu wa sharia, wakawa wanakwenda katika ule mkondo. Tatizo lao ni kwamba wao waamua. Je, litakaloamaliwa mwisho wake ni nini? Natija yake ni ipi? Hakuna. Bora ipite. Bora ipite. Na hakuna kitu ambacho kitakachowadhibiti mahawari zaidi ya ufahamu wa dini. Kuna tukitaka kuwadhibiti hawa watu, ukawaweka katika njia sawa, wakajirudi na wakajifahamu kwamba wao ni nani, hapo huenda ikapatikana salama. Na hakuna kitu kitakachowafanya wafahamu Uislamu na warudi katika Uislamu zaidi ya kufahamu sunna. Hakuna. Ni wajibu wao warudi katika majalisi za kiilmu, wafahamishwe sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyoelezea hawa watu, na hali zao na hasara wanazoleta katika mujtamaa wa Kiislamu. Hakuna jambo ambalo linafanya kwa tuwadhibiti hawa au wajidhibiti hao isipokuwa ni sharia ya Kiislamu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini suala ni kwamba wako tayari. Wako tayari, wao hawakai kwenye majalisi ya ilmu. Hawakai. Majalisi ya ilmu hawakai. Kwa sababu inakwenda kinyume na fikra zao na mipangilio yao. Hawatokubali, maana tabia bwana usimue mtu naye hota usiku kuwa. Huota haswa kwamba yashamua mtu. Sasa kumuondolea hii hili wazo na fikra yataka kazi. Kazi moja nzuri sana. Na bila shaka hili dawa yake ni kuwa wakae katika vikao wa elimu, wafahamishwe, wajirudi, wajisimamishe kwenye mipaka yao, na wawasalimike kama wanavyotarajia wengine kusalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wao waweza kwa ukosefu wa elimu wakamzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sangine wanatokuwa awaka ya sira wakaitumilizia vibaya, wakawafahamisha wale mashababu ambao wako pamoja na wao kwa njia si sawa, mpaka ule hata ukamwelezea akawa iwakutuhumu wewe hufahamu haya ambayo utakawaelezea. Na ni hatari kumzulia urongo Mtume, ni hatari. Galia Ali radhiallahu anhu asema ya kwamba afadhali mimi nipomoke kutoka mbinguni huku Ni bora kwangu mimi na yanipendeza hilo kuliko mimi kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikasema kwamba Mtume anasema hivi na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Asema Mtume yoyote atakayeni zulia urongo kusudi na ajitafutie makalio yake motoni, ajipangie mwenyewe atakukaa sehemu gani. Ni hatari kumzulia urongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wepesi sana haula hadana Allah wa iyahum, ni watu wa haraka sana, wepesi sana katika imani yao na Uislamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaufananisha na mshale vile inavovutwa kwa kulengwa hayawani fulani watakufuma, vile inavotoka ule mshale kwenda kuua, basi ndivyo anavotoka katika Uislamu. Bali Mtume asema kwamba pengine anamfuma ule mtu mnyama mpaka kile chembe kinatoka upande wa pili, basi inakuonekana hata alama ya kwamba mnyama huyu ampigwa hajapigwa kwa nguvu ya kupigwa ule hayawani. Ina maana watoka katika Uislamu kwa njia sahali sana, na ni hatari watu kama hao. Na ukiwaona wao mashaallah, unaona si mal khair, unaona alama ya khairi, vazi lao la kisunna, ibada yao ni nzuri, lakini tatizo lao ni hili suul fahmi fi nusus, kutofahamu vizuri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili limeletea ulimwengu wa Kiislamu pamoja na Waislamu majanga isiyozibika pengo yake, majanga. Angalia ulimwengu wa Kiislamu leo umemalizwa kwa sababu ya kutumia watu hao. Watu hao yeye atakwambia bwana, wajua ikiwa pale kuna kafiri moja na kuna Waislamu 99, basi kwa kumtaka ule kafiri wa Waislamu 99 waue. Si hivyo bwana, mtu mmoja kuwatumia shekhe. Waamini kitu kama hicho, wanaamini kitu kama hicho. Na kabla yote kwamba wao, kabla yote wakukufurisha mwanzo, wanakutoa katika Uislamu, hapo ndipo wanaanza kujihalalishia damu yako na mali yako na cheo chako. Ni hatari kitu kama hicho. Hii hadithi ya Mtume ni sahihi, na Mtume asema popote tutakapoona tuwaue, kwa sababu kule kuwaua ni thawabu siku ya kiyama. Swali, hawa kwa wapi tuwaue? Tuwajua nkina nani? Wapatikana wapi? Atakayewaua nani? Haya masala tuondoke nani? Kila mmoja aende kivya. Atakayewaua nani? Watauawa wapi? Atakayetoa amri ni nani? Kwa mkono wa nani? Hii ni kitu ambacho kwamba waachiwe Waislamu wenyewe wakae chini wafikirie vipi itapitishwa hali kama hii. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahih, impokewa na Bukhari katika kitabu cha 61 kitabu al-Manaqib mlango wa 25 babu alamati an-nubuwa fi al-Islam, mlango wa kutuonesha alama ya utume katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajua hawa jamaa na aliwaona, na akashiria kusema kwamba lau si hawa khawari, basi ummatu Muhammad wote wangeingia peponi, wote wangeingia peponi ila atakayekata. Lakini fitnatu ummati Muhammad khawarij, hii si kauli yangu, ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama unaona pengine mimi nikazua vitabu viko tele, kutubu sunna kathira, kuna makatib mashaallah, waweza ukaenda ukachukua ukasoma. Mlango wa 49, babul khawarij sharrul khalqi wal khaliqa. Hadithi ya Mtume asema mlango ya kutufahamisha kwamba khawarij ndio shari ya viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sharrul khalq ni viumbe vyovu, viumbe vyovu sana, ambao kwamba zaidi ya viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tabia na kwa maumbile wao ndio wabaya. Hadithi yenyewe ni hadithi ya 644, hadithu Sahal bin Hunayf an Yusair ibn Amr qala qultu li Sahal bin Hunayf hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fil khawarij shay'a. Sema hadithi bukiwa na Sahal bin Hunayf akipokea kutoka Yusair bin Amr qala nimeambia sema Sahal قلت لسهل بن حنيف لمن بيه سهل بن حنيف هل سمعت النبي يقول في الخوارج شيئا يويو مسكيا متومي صلى الله عليه وسلم أكي وزغمز خوارج وچوچوته وممسكيز متومي صلى الله عليه وسلم قال كسما سمعته نممسكيا متومي صلى الله عليه وسلم يقول أكي سيما وأهوى بيده قبل العراق أكنيوشم كنواك يمتوم صلى الله عليه وسلم وباند وعراق وباند وعراق أكسيما يخرج منه هك وباند وعراق وتتوكيز سيمه قوم نواك يقرؤون القرآن وسوم القرآن حديث يقوز بشريه wanasoma Qur'ani vizuri sana, wazuri sana. La yujawizu taraqiyahum, lakini bahati mbaya hiyo Qur'ani haipiti kwenye mitulinga yao, mifupa hibaba sahaba tu خلاص. Wasoma sehemu hii tu Qur'ani basi, lakini huko ndani hamna kitu. Yamruquna min al-islam, wa chomoka katika dini ya Kiislamu. Muruqa sahmi, inavotoka chembe. Min ar-ramia, kutokamana ala ya kutupia ambayo ni naam, wanatoka kwa haraka sana, wepesi sana katika kutoka katika Uislamu. Hii ni hadithi ya pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana mwambia anawaambia Waislamu hivi alipoulizwa, wa ahwa biyadihi, mada yadahu, amenyosha mkono wake, qibala al-Iraq, upande wa Iraq, upande wa Iraq. Na nyinyi mwaelewa tarehe ya Iraq, wale Waislamu ambao wasome talabatul ilm fajua tarehe ya Iraq, ha al-mashakil kullaha ja'at min Iraq. Hizi firak, fikra hizi zote asili yake ni wapi? Ni Iraq na sallallahu alaihi wasallam. Ha, na huko huko ndiko atakotokea wapi Dajjal, ha, ambao hawa jamaa wanatukhalifu katika sunna, wana lazima iwe ni Makka na Madina, lazim huna min huna yatla'u qarru shaytan, ni huko huko, ni huko huko. Shafahamu vizuri. Kwa hivyo tutahadhar ikhwani na izza kutokamana na fikra kama hizi hatari. Fikra hatari ambayo imeenea katika mujtama wa Kiislamu. Na wanaohadaika zaidi ni wabarabara kwa bahati mbaya. Bal jana jioni kuna mtu ananiambia kitu cha ajabu sana. anaambia kuna wavulana wawili wameshindana. Idi ni Jumapili, idi ni Jumatatu. Sikia vizuri sasa. Wakashindana. Basi ule aliyesema idi ni Jumatatu kaja kamchinja huyo, kamkata kichwa. Kwa nini wanihalifu mimi? Kamuosha. Yaani mambo ya ajabu kisikia wewe, hayo yanayotendeka na wanaotenda ni Waislamu, utashangaa jambo gani hili la kumulia ndugu yako. Idi ni Jumapili, sema na wewe Jumatatu sikusha. Hala, yamemalizika. Sasa anaijua kwamba yuko katika usawa ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zaidi ndo anaijua niye. Mwache. Si jambo la kumua mtu. Huyu kaja usiku amkata kichwa. Kwa nini anasema hivi? Je, ukimtusi je mtu huyu? Au katukua chake, utalala kweli? Utalala salama? Au mpige mgumu? Utakuwa na amani hapa? Hatari sana. Yaani kusema naye tu, ukibishana naye, inshallah waenda katika batil al-arb, waenda katika matumbo ya ardhi. Ni hatari. Fikira ajabu sana. Yaani wamulia nini ndugu yako? Uzito wake wajua damu ya Muislamu? Hatari. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyo wao hawa ndugu zetu. Katika hashia hapa kidogo, turudi katika hadithi ya kwanza ya 643. Sema akhira asquta. Akhira ni kupumuka na kuanguka. Akasema khada'atu, yani vita ni hada. Fihi lughat khada'atu wa khuda'atu wa khada'atu jam'u khadi' wa khida'a wa takunu bitawriya. Tawriya ni wewe useme kitu lakini wakusudia kinyume chake. Useme ule bwana mrefu kumbe wakusudia mfupi. Ni tawriya ya kubaliwa katika sharia. Wa bikhulfi alwa'd, na kuhalifu ahadi. Hudathaul asnani shigaruha, wadogo. Sufahaul ahlami ay du'afaul uqula, akili zao dhaifu. Yaquluna min khairi qawli albariya, wanasoma maneno bora kabisa kushinda maneno ya viumbe ambayo ni alquran. Hanajirum jam'u khinjara, sehemu hizi ko wahiya rasul ghalsama. Rasul ghalsama ni muntaha alhulqum, ni pale inapomalizikia gorombo. Wengine asema hivyo, wengine asema nini koromeo, sijui waswahili nyinyi. Aha, pale inapomalizikia. Haithu tarahu barizan min khariji alhalq, pale unapoona kwamba imejitokeza kutokamana na koo, isem bila shaka ndio inajitokeza. Walhulqum majra at-ta'ami wa sharab, hulqum ni mapitio ya chakula na vinwaji. Waqila kumesemwa alhulqum majra an-nafas, hulqum ni mapitio mapumzi, mapitio pumzi ya binadamu. Wengine wasema kwamba ni hulqum. Walmari'u majra at-ta'am wa sharab, mari ndio mapitio ya chakula na kinwaji. Wa huwa tahta al-hulqum, ni chini ya ashingo. Walmuradu annahum, na maksudio kwamba wao mu'minuna binutq, ni waumini, waumini kwa kutamka la ilaha illa Allah, waumini kabisa, zuri kabisa. La bil qalbi, si kwa moyo. Ama kutamka la ilaha illa Allah kwa ulimi, wazuri sana. Ama kutamka sasa kuamini katika moyo ndio kwenye matatizo. Hadithi ya pili asema ahwa biyadihi maddaha qibala al-Iraq ay jihata, alielekeza mtoma akanyosha mkono akaelekeza upande wa Iraq. Tayeb, hadithi yetu hii ni sahih, akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ameitoa kitabu hiki hadithi hii katika kitabu cha 88 kitabu istitabati al-murtadin, kitabu istitabati al-murtadin, kitabu cha kuwataka kurudi katika Uislamu wale watoka katika Uislamu, wale watu wanaotoka katika Uislamu watakiwe warudi katika Uislamu, sema la ilaha illallah, au tenda lile uliloacha wewe na ulilokana wewe, isema